الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم سورة توبة لسم سفارة آيات نمبر 25 26 27 سورة توبة لسم سفارة آيات نمبر 25 شپگشتم وویشتم دي آياتونو كي الله پاک مسلمانانو ته د الله په ذات د باروسې درس ورکړي چې تاسو د دنیا په طاقت باندې دنیاوي اسباب باندې نظر مه ساتئ د الله په ذات باندې نظر ساتئ د الله په ذات باندې باروسه کوئ تاسو له چې کلم خدای پاک کامیابي درکړې ده نو هغه په مادي اسبابو باندې نه ده درکړې بلکې الله پاک تاسو سره امداد و نصرت کرد پا غزو بدر کی غزو احد کی خندق کی سمر نور جنگون شویدی پا طول مقو کی اللہ پاک تاسولا غیبی امداد دا سر کرد او اللہ تاسولا کامیابی در کرد دی آیاتونو کی اللہ پاک دا غزو حنین ذکر کی غزو حنین کی دا مسلمانانو تعداد زیادو د کافر و کم رستو تفصیل رازی مسلمانانو دا خبره اکلا چې مونږ ډیریو کافر مونږ له شکست نشی را کول مونږ سره طاقت زیات په دې خبره باندې الله پاک لکه زهرنه ورکړه او غزوې حنین کې لکه د غزوې احد په شان عارضي شان د شکست میلاو شو مسلمانانو ته تکلیف میلاو شو دا رستو الله پاک غیبی امداد رو لے گو الله پاک اگر جنگ پا دوی بانده او گت فتح ورکلا کامیادی اللہ وان خو الله پاک ورطا او خودلا چه دا تاسو کم اسبابو بانده بروسا ساته پخپل طاقت بانده پخپل دیروالی بانده دا ستاسو شان سره نخایی د مسلمان شان داده چې هغه به د الله په ذات باندې بروسه ساتي هغه به په قوت او په طاقت بروسه نه ساتي لږ شانتې تفصیل د دې جنگ بیانو چې خبره ذهن ته راشي دا خو د سبق خلاصه وه حنین یو غزا شوې ده پیغمبر علیه الصلات وسلام چې کله فتح مکه وکړه 8 هجري کې نو د عربو یو دو قبیلې وي چې هغه ډېر بهادران او جنگجو خلک یو قبیله حوازن او یو بنو ثقیف بنو ثقیف په طائف کې اوسېدل او حوازن چې نو دا په حنین د طائف نه مخکې یو ځای دی هلته اوسېدل دې خوښه مکې مکرمې سره دوی اوسېدل دوی ته چې کله پته ولګېده چې مسلمانانو کامیابی حاصله کړې ده، مکه مکرمه فتح کړه، نو اوس خو به دوی راځي او مونږ سره به جنګ کوي. نو ښه خبره دا ده چې مونږ په دوی باندې سبقت حاصل، مونږ پرې وشو. د دوی مشر مالک ابن عوف وروستو مسلمان شو. مالک ابن عوف رضی الله تعالی عنه او د اسلام یو لوی علم بردار او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابي و، دې د دې قبیلې سردار و مشر و. خوشه طائف سره چې کوم نور قبایل د دوی حلیف، هغوی سره خبره وکړه، هغې هم قایله کړل په جنګ باندې، یو ډیر لوی قوت او طاقت یې جوړ کړ. تاریخ لیکلی چې سلیریش یا اتیش زره کسان د تیار د جنگ لپاره، خو صحیح قول دا دی چې سلور زره کسان د دوی فوجیانو جنګېدو والا کسان، سلور زره، او دا باقی سلیریش زره یا اتیش زره دوی دا حکمت عملی اختیار کړی وه چې مالک ابن عوف قوم ته ووی چې ځان سره خپل کورونه مراولی، بچی مراولی، زنانه مراولی، او څومره ستاسو مال دولت دی هغه هم ځان سره راولی، چې بیا تاسو سره غم نی چې یاره وروستو رانه بچی پاتې کیږي یا مال دولت رانه پاتې کیږي. څومره مال دولت دی دا هم ځان سره راولی، ماشومان هم راروان کړي، زنانه هم راروانې کړي چې وروستو غم پاتې نه وي. نو دې ټول سره بیا تعداد چې دی نو تقریبا څلیریش یا اتیش زره کسان جوړېدل، خو جنګجو ځوانان په هغې کې هغه څلور زره. پیغمبر علیه الصلات وسلام ته اطلاع راغله چې مالک ابن عوف قبیلې حوازن او قبیلې بنو ثقیف دوی جنګ دپاره راروان دي او تیاری یې کړې. پیغمبر علیه الصلات وسلام تیاری شروع کړه. دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلات والسلام فتح مکه شوې وه، څو ورځې تېرې شوې وې، اصله هم ورسره ډېره نه وه، تعداد هم د مسلمانانو کم و، اصله یې د مکې د خلکو نه د قریشو نه قرض راواغېست، درې زره نیزې او سل زرې دا جامې چې وي جنګي جامې ته قرض راواغېست، او مسلمانان ډېر جوش سره تیار. څوارلس زره مسلمانان صحابه کرام دې جنگ لپاره تیار. په دې کې دولس زره د مدینې منورې انصار هغې فتح مکه چې کوله نو ورسره راغلي وو، دولس زره هغوی وو، او دا باقي دوه زره کسان دا نور چې وو نو دا مهاجر او وغیره وغیره خلک وو. څوارلس زره د مسلمانانو تعداد، سلور زره تا مخالف تعداد. د مسلمانانو په دې جنگ کې ډېر زیات و، اصله هم سره ډېره وه، د مکې مکرمې نه راووت. حنین دا یو مقام دی د مکې مکرمې او د طائف په منځ کې. طائف ته چې لانې رسېدلې په دې لار کې یو ځای راځي حنین، د غرونو منځ کې یو دره شانتې ده، دا تقریبا د مکه مکرمه نه لس میله فاصله کې چې طائف ته لانې رسېدل. تاریخ لیکلی دی دا یو دره ده، او کافرو دا ځای د جنګ دپاره غوره کړی و، ځکه چې دلته دوی سره څاریو ګډې چیلې ټول مال یې ځان سره راوستې و. نو دغه ځای کې غالبا وایي ځنګل شانتې، شنه واښه ډېر و، د اوبو چینې هم وې. دوی ځکه د جنګ لپاره دغه ځای غوره کړی چې ځناورو ته یې خوراک او اوبه میلاوېدې او دوی ته هم میلاوېدې. په دې مقام باندې دا جنګ شوې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د مکې مکرمې نه راووته، نو د مکې بعضې خلک کافر هغوی هم ورسره راووتل. د هر چا خپل غرض وي، د مسلمانانو غرض خو کافرو سره مقابله کول. د مکې کافر قریش بعضې هغوی تماشایی جوړ شو، تماشا به وکړو چې مسلمانان څه کوي. د بعضې کسانو پکې نور اغراض و، لکه یو سړی دی شیبه ابن عثمان، نا شیبا نا آغا کستی چه دا بیت الله شریف چابیانی دی سرائی دی خاندان آغا خپل قیصه بیانه وی پا جنگ بدر که زما پلار مر شویو دا مسلمانانو دلاز وی ماوی چه دا خم و قده چه دا خپل پلار بدل واخن مسلمانانو سر بلاشم که دی کامیابی حاصل اکره او غالب رالل خو واپس پر ازم ما سر او که شکست دیو خوڑم نظمم د خپل پلار بدل واخلم د زړه بلاس په او باسم وی زر روان شم مسلمانانو سر او نیت می داو چه کلم مقامی لوشی نو پیغمبر علیه السلام بانده به حمله کوم وی کله چه ده مسلمانانو جنگ خود توت شو او مسلمانانو تعارضی شکست ملو شو غزوه حنین کی روز تو داغی واقعه را ازی خبر کوم وی زو ورنزده شم پیغمبر علیه السلام و سلام تا پیغمبر علیه السلام و سلام سر حضرت عباس رضی الله تعالی عنه خواکیو ابو سفیان ام و سر خواکیو ابو سفیان ابن حارث و امام قصه ای کولج با پیغمبر علیه السلام بانده حمله او و دا پیغمبر علیه السلام نظر پا ما بانده پریود امام تا اشاره او کچه دی خواراش و زورن و ایزا ما پا دی سینه بانده لاس کی خواد و پیغمبر علیه السلام دعا او یا الله دا دا زلنه شیطانی وسوسه ختمی کی و ایزا ما دا زل دا سی یخ شو وی او سا پور زما دا پیغمبر علیه السلام زما پسترگو که بد لگیده ازغی لگیده خودی لاسی خودو سر و دی دعا سر پا مخد از مکه زما محبوب ترین انسان چون آغا پیغمبر علیه السلام مگرده پا یو سکن ای پیغمبر علیه السلام را لطور را را که زور زو جنگیگه جنگو وی زلالم و کافر سر او جنگیده پا دی جهاد که می دا مسلمانانو دا طرف نهی سوا آغشت دغه سه نور کسان اغویم پا دی جنگ که چه دینو پا دغه نیتونو را غلو خدا اغوی تا یه طول اراده چه دینو آقا خرابیش او مسلمانانو لالله کامیابی ورگ کله چه صفونا ادره دل جنگ دا پارا یو طرف تا مسلمانان او بل طرف تا دا مالک ابن عوف لخکرو کافر پا داسی ترتیب باندی ولالو چه هر سړی به ولاړو روست به پسی بچی ولاړو خاندان به ولاړو او داغې نه روست څومره ګړې چیلې او مال دولت چې واغه به پروت غرض دا چې روست دا مال د پسی وي چې ته شاته نه ګورې جنگ کې داغې د حفاظت دپاره یعنې دغه بچی به دې مري بیا پیغمبر علیه السلام صفونه تیار کړل جنگ شروع شو مالک ابن عوف و دا قبیلی چوی دا کافر و دا دیر تیرانداز خلقو جنگجو خلقو بهادر قبیلی وی حکمت عملی ادا کرده و چه دا خو یو دره و یو طرف تم غرو بل طرف تم غرو پدی غرونو که بعضی کسان کینولی تیرانداز غشی اشتون که کسان کله چې جنگ شروع کېدنو د هر طرف نه غشي ورېدل شروع شو د مسلمانانو خیال نو مسلمانانو خو میدان کې قتل چې کوم کافر ولا دی بي سره مقابله کو د هر طرف نه په هغوی باندې د غشو ګزارونه شروع شو مسلمانانو د هغې مقابله ونه کړی شو مسلمانانو منډه کړي او یو دوړه اوچته شوه یو تیاره جوړه شوه د خورونه د دوړو د لاسه مسلمانان یو طرف ته او بل طرف ته وتښتېدل دوی دا خبره کړې وه چې مونږ ډېر یو طاقت را سره ډېر دی بېزله کافر زمونږ مقابله نشي کولی زمونږ طاقت دی الله ته دا خبره خوښه نه شوه لږ شانتې زورنه یې مسلمانانو ته ورکړه او بیا پیغمبر علیه الصلات وسلام میدان منځ ته راغی او صحابه کرامو ته یې چغه وواله حضرت عباس رضی الله عنه ته یې وفرمای وی آواز لگوا. پیغمبر علیہ الصلات والسلام صحابو آواز وکړه، هغه آواز سره ټول صحابه کرام راجمع شو. پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرما انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اے مهاجرو تاسو ما سره وعده کړی ده د نصرت او د امداد، اے انصارو تاسو ما سره وعده کړی ده د نصرت او د امداد. راغون شو ټولو صحابه کرامو کې یو جذبه بیا راغله، پیغمبر علیه الصلات والسلام ته راجمع شو او بیا په کافرو باندې حمله وکړه. الله پاک مسلمانانو ته کامیابی ورکړه. او الله پاک غیبی امداد هم دلته ذکر کوي، فرشتې الله پاک د مسلمانانو د امداد دپاره راولېږلې. الله پاک مسلمانان کامیاب، څومره مالونه چې هغوی ځان سره راوړي ټول یې ترې قبضه کړی. او یا کسه خو یې مړ شو، شپږ زره کسان قیدیان شو، څلېرویشت زره اوښان، چوبیس هزار اوښان، څلوېښت زره ګډې کیلې، او تقریبا چهار هزار او قیاس سپینزر. د دې نه تقریبا سلور منه جوړیږي، سلور منه سپینزر. دا مسلمانانو ته مال غنیمت کې میلو شو. سوچو کې عزت منو څونه غټه کامیابی الله ور. شپږ زره کسان قیدیان دا میلو شو، څلېرویشت زره اوښان، څلوېښت زره ګډې کیلې، او سلور منه تقریبا دا سپین زر. دا مال غنیمت مسلمانانو ته میلو شو. مسلمانان را واپس شو، کامیاب و کامران مکی مکرمه ته را روان شو. مقام جعرانه ته چې را ورسېدل، صحابه کرامو د عمره اراده وکړه چې موږ به د دې ځای نه احرامونه وتړو، لاړ به شو عمره به وکړو او بیا به مدینې منورې ته واپس. جعرانه مقام ته چې را ورسېدل مسلمانان، نو د دغه کافرو چې شکست یې خوړلی، بنو حوازن، بنو ثقیف، د دې څوارلس سرداران یو وفد پیغمبر علیه الصلات والسلام پسې را ورسېد. او په هغې وفد په هغه مشرانو سردارانو کې د پیغمبر علیه السلام یو تره رضاعي تره ابو یرقان هغه هم پکې و. ابو یرقان شاعر سړی و، پیغمبر علیه الصلات والسلام سره یې خبرې وکړې چې زه ستا تریمه رضاعي تره دیم، زمونږ کسان تا سره گرفتار شوي، ستا خاندان دی رضاعي خاندان دی. یا رسول الله، که چرته مونږ د روم بادشاه ته، د عراق بادشاه ته درخواست کړی وي د خپل مصیبت او تکلیف دپاره، هغه به زمونږ تکلیف او پریشانی لرې کړی وه. تا له خو الله پاک لوی اخلاق درکړي دي، تو خو رحمت للعالمین، زمون تا نه دا امید دی چې ته به مونږ سره د رحم معامله کړې. ډېر شاعرانه الفاظ دې سړي پیغمبر علیه السلام ته وویل. پیغمبر علیه الصلات والسلام پر رحم راغی. دغه وخت کې مسلمانانو باندې مالونه مال غنیمت تقسیم شوی، هر چا ته خپله خپله عیسه رسېدلې وه. پیغمبر علیه الصلات والسلام ورته فرمای چې یو خبره تاسو خوښه کړي، یا چې ستاسو کوم قیدیان دي مونږ سره هغه قیدیان به درته واپس کړو، یا چې کوم مال دي نو هغه مال به واپس کړو. اوس ستاسو خوښه ده چې تاسو کوم یو واپس غواړئ، خپل قیدیان غواړئ او کنه مال دولت غواړئ؟ هغوی ورته وویل مونږ مال دولت نه غواړو، مال دولت ستاسو شو، مونږ ته خپل قیدیان واپس کړي. پیغمبر علیه الصلات والسلام سره چې پیسې کې کم خلک رسېدلي په مال غنیمت کې، غلامان جوړ شي او قیدیان، پیغمبر علیه السلام اعلان وکړ وی زه خپل قیدیان ټول بخم او دا دوی ته واپس کوم. او د ټول مسلمانانو متوقع کوم چې هغه زما پشان معافی وکړي او دې ته خپل قیدیان واپس کړي. چا باندې زور نکوم خو زه خو یې واپس کوم. صحابه کرامو اعلان وکړ، چغې وویل، یا رسول الله مونږ تا ته نظر کړي دي، مونږ تا ته بخو، دا ټول ستا شو. هغه ټول قیدیان یې ورته واپس د هغې د وجې نه هغوی کې ډېر کسان چې دی نو ډېر حمدلې ته یې وکتل، دې عدل او انصاف ته یې وکتل، دې عفو درګذر ته یې وکتل. هغې کې ډېر کسان مسلمانان شو او همدقه د پیغمبر علیه الصلات وسلام تره رضاعي تره ابو یرقان دام مسلمان شو. او د دغې قبیلې چې کوم غټ سردار مالک ابن عوف دام مسلمان شو رضی الله تعالی عنه. الله دې ته اسلام نصیب کړه. الله پاک مسلمانانو له کامیابي ورکړه. غانم او فاتح الله پاک خپل وطن ته واپس کړه. د دې جنگ ذکر الله پاک دې آیاتونو کې کوي. خو خلاصه د دې سبق همدغه ده چې مسلمانانو په خپل مال دولت باندې په خپل طاقت باندې غرور او تکبر مه کوئ. کامیابی الله پاک ورکوي. تاسو سره فتح او نصرت او امداد هغه به الله کوي. تاسو د الله په ذات باندې بروسه ساتئ، په خپل قوت او طاقت باندې بروسه مه ساتئ. د مسلمانانو د کامیابۍ راز هغه د الله رضا ده، هغه د الله امداد او نصرت دی، د الله په ذات باندې بروسه ده. دا د کافرانو طریقه ده چې هغوی په خپل قوت او مټو باندې بروسه ساتي. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اگر پا اسباب باندھنے جنگی، پا ٹوپک باندھنے جنگی، پا تورا باندھنے جنگی، پا ٹینک او پا توپ باندھنے جنگی، بلکہ اگر دا لا الہ الا اللہ پا قوت او پا طاقت باندھنے جنگی. دا سبق خلاصہ دادا ہے جدا اللہ پا ذات پا بھروسہ کو کامیابی بمون لالله را کرد. لقد نصرکم الله، بتائی سر امداد کرد استاس خدای پاک، فی مواطن کثیرت پا موقع دیرو کی، پا وطنونو پا میدانونو دیرو کی، و یوم حنین او خصوصیت سر پا روز د حنین غزوه حنین کی الله پاک تاسو لکامیابی در کرد. اذا عجبتکم کثرتکم، پانی وقتی چه تعجب کرده و تاسو پا خپل کسرت بانده دیر والی بانده، فلم تغنی عنکم شیئن، پس پا کار را نغیس تاسو هیس سیزم، تاسو خپل دیر والی خلاص نکرد. و ضاقت علیکم الارض، او تنگش و پا تاسو بانده زمکا، چه ده هر طرف نده بانده غشی را وره دل شروع شو، تاسو منده کرده زمکا ده بانده را تنگش و بیمار حبت سرده، فراخین فراخ از مکه و دا اللہ خوب تاسو را تنگر سم ولیتم مدبرین، بیا اگر زیده تاسو پشابانی پشابانی مندک. سم انزل الله، بیا نازل که خدای پاک سکینته اغا سکینه و آرام علا رسوله پا پیغمبر بانده و علا المؤمنین او پا مؤمنانو بانده سکینه و آرام را یو حوصله الله ورکر. و انزل جنودا او نازل که یو لخکر د فرشتو لم تروها که تاسو نیلی دا غیلر و عذب الذین کفرو او عذاب ورک خدای پاک کافرانو لر د فرشتو پلاس او ستاسو پلاس نو بر و ذالک جزاء الکافرین او دا بدل د کافرانو دا د کافرو مقدر اغا شکسته اغا کامیابی نده. صرف الله پاک د مسلمانانو امتحان اخلي، ګوري د مسلمان ایمان، ګوري چې د ایمان په څومره درجه کې دی. باقي کامیابی هغه د مسلمان، ناکامي ده کافر. ثم یتوب الله، بیا توبه قبول که خدای پاک، رجوع د رحمت وکړه خدای پاک. من بعد ذلک، پس د دینه، علی من په هغه چا باندې یشاء چې خوښ، هغه خلک هغه کافر چې مسلمانانو سره جنگیدل الله پاک چې دینو اغوی مسلمانان کړ. والله الله پاک غفور و رحیم بخون کې دی او رحم کوونکی دی. دوباره دا سبق وره عزتمن. لقد نصركم الله پتای سره امداد کړی استاسو خدای پاک فی مواطن کثیرتن په میدانونو ډیرو کې په وطنونو ډیرو کې په ډیرو موقعو کې په جنگ بدر کې په غزوه احد کې په غزوه خندق کې په فتح مکه کې صلح حدیبیه کې هر مقام باندې الله مسلمانانو لا کامیابی ورکړې ده مسلمانانو امداد یې کړی دی. و یوم حنین او پر ورځ د حنین باندې الله پاک نصرت او امداد کړیو. از اعجبتکم کثرتکم په هغه وخت کې تعجب کړیو تاسو په خپل ډیروالي باندې فلم تغنی عنکم شیئا پس پکار را نغستاسو هیڅ سیزم ناغ ډیروالي افرادی قوت راغ او ناسلحه ستاسو پکار راله. وضاقت علیکم الارض و تنگش و پتاسو باندیز مکابی ما رحبت سردد فراخینا سم ولیتم بیا اگرزی دیتاسو مدبرین پشا باندی سم انزل الله بیا نازل که خدای پاک سکینته اغا آرام و تسکین خپل علا رسوله پخپل پیغمبر باندی و علا المؤمنین و پا مؤمنانو باندی وانزل جنودا او نازل کی یو لخکر د فرشتو لم تروها چې تاسو نه لید اغه لرا. وعذب الذين وعذاب ورک خدای پاک هغه کسان لرا کفرو چې کافران. وذلك جزاء الكافرين او دا بدله د کافرانو دا. ثم يتوب الله بیا توبه قبول کړ خدای پاک بیا رجوع د رحمت او خدای پاک من بعد ذالک پس د دین علامن په هغه چا باندې شاو چې خوخه شو چې کوم کافرو هغه خدای پاک مسلمانان کړل. والله الله پاک غفور الرحیم بخون کې دی او رحم کوون کې ذات دی. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.